muddin ci lu dul yalla omar neena muddin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal muddin ci lan lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fen mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limuy tekki moy da ngay def ben mbir buñ la gëmut nga bëgg andi xédé ci ngay andi xédé dafa nek tour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yaag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga doon def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la motax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé la ko yalla yalla pini la wor lolu ñetti fan motax so giñé ci sall su baba yalla dina wax né ah giñu diko neew doole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawlé won te yegulo ko ko duko yeb kon soko xédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né ni ma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demon radio don enregistrer gemu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam ndax fi nek suma ko waxu du ko xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegme mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne képp ko giñte giño ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké rasulallah wala yoy lolou mom du giñ lolou mom du bakkar du dara waye giñna ko ci diw lolou moy bakkar lolou moy bakkar bi té lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balakat la kuko xamaton ci tuub ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne ñi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté ak seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wor wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaramu neen mu bañ mba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko ni ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñenti wër nga na soxna ci fi ak ñenti wër duñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay téré yalla na sañ nga ko dara di bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wër dagan na fa in fa'u buñu deppé nak ala ñenti wër yi nga dem ben wër mu na la najaay tuubna wala bayinako wala tubal nala wala dutu mako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khaburun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sol la ndax yalla legi la wax walu mbirum jotté digënté jëkër ak jabar waxna fi nak na la yar ko taxna mayna la nga tekk ko ñeenti weer waaye nag bum la tey joxe défense soo xëy bul xëy këj ko bul koy xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom moom daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg del tëdd ci moom te tëdd ca néeg ba te tëdd ci wetam te nag tiye sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu mu mën si boppam waaw wàllu woowu soof mënu sa bopp ñaar yar sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yar sa njaboot jafe la yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atalaqa fasada dem nga ñent wër ndax sine kecc dara fofu la nga don wax bayu ci dara nga ne kon nak legi fasé moy am yalla mu ne acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji deggla alim aji xamla degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak fi xamna li xew ngal dal ci kon nak ginaaw li malay tere mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñenti wër ak ni ma kejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxam ma ñaanal la nga dem sa kërim bok wala bok ma fajara da la di fajé yalla neena sam jëm ko lolu kon ci goor lañ ko may ama jigen mom sañu ta tere jëkërem ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko ndax l'islam di gis fofu moy yow bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé du koñu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du bax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du bax waye goor mom bu tere won bopam soxnam ñaari wër ba nopi depajit du wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fasé rek dina wax idda wal mutallaqatu jigen ñi ñu fasé yatarabbasna dañuy xaar ngir amat jenen jëkër bi anfusihin ci seen bop salasata qu ñetti baaxu jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti règle bu jigen nekké ci passé té fekk buñ koy fassé kiko fassé xam fassé day bayyi bam né légui faut na gis na baxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wor nga né ko fassé na la légui nak bu togué ba bax bobu ñëwaat mu daldi wone ne gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñet légui ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jappu ay bi jeex na bu dé ci Malik ak Shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footé footat footat rek jeex na wayé Imam Shafi'i day wax né wala bokk Imam Ahmad day wax né su footé ben ñaar ñet société digënté bi ñaari wër la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis né bañ ñaan tan ci ben ñaar ñet ñent wër la motax ñu bëgg koy fassé jigen daadi sakk bu baaxa baax digënté ba ngoy wacc ci ñukay wax ridda waye moy da ji nak ñukay def moy jigen ji gis rag ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lol bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis regal ay wer ngay jappé idda lool la bëgg wax su fekke nak da tambuli mom xalé bi nek juroom ñent at la am du gis regal mu tambulé jappé idda rek far gis regal légui day tok légui dootu wonni ay wer ay regal lay wonni manam da tok du gis baxu jigen mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui da dal bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fassé ko mu dal gis regal bimu tambalé idda mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wer lañ ci dé tadakhul li idda moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko ñu tambalé japp idda ben wer ñaari wer far jëkër ja dé légui daal tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wer ak fukki fan waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp regal japp idda kon ben wer far yi nga dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñeenti wer yi mat loolu lañ tuddee ay tadaxul li iddat, ngeen nate ko ba xëy na bu ñu àggee ci ubbi laajjeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu. Wala yaxillu du ragal lahun na ci jigéen ñi an yaktum na ñuy nëbbu maa xalaqa allahu la yàlla bind fi arxamihinna ca seeni biir bëti di njur ya. Maanaam daganul ci jigéen nga fase ko mu ëmb ba noppi ne cell, loolu daganul. Jigéen daawar bu ñu ko fasee te fekk mu ëmb mun a jëkkëram ah maa ngi ak nag benn weer wala maa ngi ci ñaari weer, waaye dem ne cell daganul, loolu dafa xaraam. Ndax daa mën a jur coow, mën ngaa dem di sëy fenn ah ëmb ba feeñ ñu ker yàlla. Moo tax da ngay teel a tàggu ci ngay jóge, yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer, waaye bul na bul li nga yor. Bu fekkee yow dara mu leer, loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp idda. Ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi. Waaw, su ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi, ñàkk fulla xew, naqarim xel xew, mooy jaxasoo deret yi rek. Waaw, jël deret joo warte jël ngeen jaxasoo am doom ja naqar yar lool. Ndax yonte bi nee na gone gu nekk ay nijaayam lay ñu, gone gu nekk ay nijaayam lay ñu. Taxayyaru li nu tafikum fa inna fi l arq dafaas, mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen ndey doom ndax si di day wàlle. Loolu nag leen di sàmm di bàyyi xel fii, bëgg balaa jigéen siy feneen na ko wóor ne ndab lim doon def doom ndab li set na dara nekku ci, mu door dem feneen. Su boobaa bu nañ jee dëgër bopp ak def yëf ñoo xam lu am solo. In kunna yu'minna billah, bu fekkee gëm nañ yàlla, wal yawmil aakhir, gëm àlaaxira, ku ci ëmbati na nga ko yëglee bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem. Wa buulatuhunna, seeni jëkkër ahaqu, ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna, ci fayli leen. Wa buulatuhunna, seeni jëkkër ahaqu, ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna, ci fayli leen. Maanaam boo fasee sa jabar li fekk idda ji jeexul, yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow. Ndaw si dafa rafet ndoo ci ko, idda ji jeexagul, góor ñi am ñu ko ci bëgg, ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idda ji daa jeex ba noppi. Yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ, bu la neexee na nga toog ba ca weeru mucc wa ba mu gën a yaru. Waaw, bu la neexee weeru njëkk wi nga fayli génn góor nag sañu sa takk. Wa buulatuhunna ahaq bi raddihinna, jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fayli jabaram. Waaye wàcc tey rek mënu ko ci ñëw takk, islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba idda yi waa ji jeex. Moo tax idda àqu jëkkër la, idda àqu jëkkër la. Moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport loo ci ko, yàlla ne amul la ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy. Mu ne in aradu islahan bi raddihinna fi zalika, in aradu islahan, bu ñu nemmee defaraat diggante bi. Bu fekkee ko góor gi daa bëgg defaraat diggante bi, bëgg a takkaat, moom moo ëpp sañ-sañ. Tey bu joxewaat xaalis, bu joxe benn dërëm, day dem rek jëliwaat. Xata fi ne même bu ndaw si dakkóor am na sañ-sañu jëli. Su lankee nag mu ne kon nag fayal aral, maa la fase woon dama lay fayli. Mu ne du ma fayli, mu ne ah da ngay fayli nag, mu lànk mu ne indi alal dagan na. Mu ne walahun na, am nañ ñoom jigéen ñi mislu lasi, lu tal ni li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maaruf, ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram, droit yi tol nooneel la jabar am ci jëkkëram. walahun na mislu lasi alayhi na bil maaruf, loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam, waaye tubaab du doxal loolu. Tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal. Li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la, xaw ma danañ ko bind waaye duñ ko doxal. Ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si sam tubaay, mu lay wax madame Diop. Waaw, madame Diop wala madame Ndiaye, madame Silla, tabarkàlla, loolu la tubaab di njëkk a def. Ak yecc tege, ak yecc tege di dem rek tabarkàlla. waye l'islam day wax ne mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne akritu nun la am ci yow motax ibn abbas da la jekki ba takusan mo sangu ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci fegu soxna ci ndax neena kom soxna ni koy def momit da koy defal ko defon tane ndax yow ya ñak fay da gor guy toilette du jabaram fekk na non la ko l'islam bëgge limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mom ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali gor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam gor ñu ëpp le tuti te moy kaddu mujeentel ga gor ñu ëpp le tuti te moy kaddu mujeentel ga xam nga buñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gumu jigi mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamné dom da fi nek jarbaat seut surga jabar ak jëkkeur yalla na jëkkeur yaay président bu réño am yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamné mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal way rijali alayhi an daraja motax bes ko bakko du dara ndom tankal rek yalla dina ko wax ci kanam neen malim gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gogu bo len ci jaar bëgg ci indi ay ñaxaf wala nak firu non bako wax ci kër gi nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bo duggé sa kër xala ya laqatu jiri ñi laqatu naan ta bi ñewati na lolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko way kenn ku nekk laqatu lolu dox wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xereñ la ku mëna tërël ay atté la mo tax mu tereel ko ni ndax bu fekkon jigen mom mom kaddu gu mujju kon aduna tukki waaw bu fekkon jigen mom kaddu gu mujju wala muy takate ndax mom lañuy may mom lañuy may jëkkeer gi ndax ni bu ko nexe fa fe ah kon ngeen xam wallahi kon kan lu yor jabar 3 mois hatta ni yor jabar fi nek ni 3 mois jël wala 4 jabar ji wax lu jar ngay jenne ko keur gi ba nga ray ko mala ko kepp ko yor jabar 3 mois rek nga deg musiba leg leg waw may ma sama batak wati ma tekki wo darat defo fi darat len lu nek rek barkal ngay muñu rek motax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaar ba ci kan ba am lay ndessal atalla ko fa nak maratan ñaar kep la atalla ko fa maratan ñaar dong la bako ñettel da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxin yi dafa luha dafa balaga yalla di wax fa ñett la dir fa ñaar la bu ko ñettel da ngay ñak lolu la bëgg wax waye do xasse ñett la ndax mo xasse wax ñaar edd ju mujj ju momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da nga xone fasé ñett la té boko sété ci ñun day melni fasé ñett la ndax faam bi dang koy wax fasé na la sañ nga fayil né fasé na la sañ nga fayil né di fasé na la xam wax ko trois fois waye bu mujj bi bëgg wax fasé na la sañ ñoo fayil motax ñaari rek mo konté bo né sa jabar fasé na la nga fayil ñu né ben nga né fasé na la nga fayil mu ñaar bu mujj bi bo né fasé na la légui amuto droit fayil ya goor ñe ci yam bu ay dam jexé goor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu naré sey ak yow da ngay maye may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fa sama ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne abdallah fa sa marratan dañ koy wutal ay sédé boy fay li dutul ko sédé tay bu la xé jabar fa sa la trois fois fa sa la jinni yoon surnala dede heure bi ngay fasé mer mo la japp bu mer mu gifé day am la xew man nga fasé légui ngon jot ndu tuddi kentaal la ci ray nga nan ah affaire yi sa wa pa su ba boko defon ci defin wuté da am ben muskila waaw ma tax wala fi wax bo nekké ci ndam ubal rek mum jek waye fitti fit nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dalay do dem seet soxna ci bo baax ma tax mune fa in sa kun bi ma'ruf jigen biñ koy tiyé ci ndiek aw tafihun bi ihsan wala tagom mom ci lu rafet tiyel ci ndiek yo diko xotil diko wutal fum dekk fum teug diko faj bu febaré ak diko teulum lek wa wala yahillu lakum dagal tiyel yen gon an ta'khudhu ngend nangu mimma ataytumuhunna cha la ngeen len mayon sey andara fasi jabar banati di nangul ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugalam lakum ci yeen goor an ta'khudhu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci len ma cha la ngeen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ba sañu ko nangu yoyep sañu tan nangul len so xabe mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak liñ ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mom wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yaqafa ludul ñom ñaar ñi fi ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atay yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ca la nga xamne kifta da digi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey am yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullah ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla neena su boba nak yow tam saxal na ci tagom mom ndaw ci su fekke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko goor ki ya beug wacc nak waccal te bul fayu alal bul wacc mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nak ñoo beug tax na fay alal te dem motax jigen di ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko sama jëkkeer di doon na ci sekk sekk la ci doon ci bëgguma am moy yalla ndax du ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ndoko ah ndax nang nga ko dello tol yi la mayon ndax sa nako waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tax kon jigen ji bëgg tax day fay ci bëggu ta tax nak dañ ko wacce rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps dér la ngeen deppo rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek lay fay lolou amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolou la neex fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mom nga la joon ludul ndaw ci genn tank buki bo xamne bi dang ko bëgg xoññal su ba wax xoññal ka dagan waye nak gënul dagan na waye gënul motax jigen su goor ñu mooson koy maye sa doom lula gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñoon nga may ko sa doom ci 1000 seta dana ko yor yor bu deugur ndax bu ñëwee di lëcc lëcc rek dana génn 5000 da koy indi lëcc dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam ñu roy million lu sëy bi métti métti danaa ko muñul rek fekk muñul gi waxoo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xatim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yàlla mu ne tilka yii may wax nag xududullahi mooy acte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduha bu leen ko jéggi bu leen ko jéggi di defi leneen bu leen fase ñeenti yoon bu leen fase fasen wu jaarul ci yoon bu leen fase di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduha yéen jigéen ñi bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduha wa man yataadda képp ku jéggi xududallahi digg yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy tontat yi ku jéggi diggu yàlla yi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi diggu yàlla bi boo fasee lu du noona rek rëcc ko jigéen it bu defee lu du noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar nag lépp lay oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñu jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee waccoon na ko ñaari wax waxoon na ko léegi atallaqu marratani loolu tax nga dégg baat bii fa in tallaqaha su ko waccaatee kon mu ñaata ñett su boobaa fala taxilu lahu du ko nagam min baadu ginnaaw faset ñetteel bii xatta tankiha lu dul daf koo denc mu am moom rapport zawjan jëlin jëkkër gayrahu judul jëkkër jëkkoo coon moo tax mu indi baatu tankiha loolu mooy baare zawji te gars yi di ko wax baare yëgoog yi demee ni ko yooyu waxoon na ne atallaqu marratani fase ñaar la soo fasee ñaar yoon soo fasee waatee fa in tallaqa jabar ji araam na la lu dul beneen góor da koo takk joteeg moom li jëkkër ak jabar bi séq ba wacc ko mu jàpp ridda ba ridda ja jeex su boobaa sañ nga takkaat loolu nag góor bu ko def ñaare boo takkee duutoo fa si mukk jigéen ju ko def ba say siwaat duutoo def mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkeet ak ñeent fukkeet ak juróom ñeen di nekk di liiki di fasente ba mu dugg ci yeneen loxo ah góor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla ba jiraat yi xam moom it muy man mayee boppam ba ne bëccëg ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mëj fuuf te du jër mu ne ko ah lay sama góor gën naysaan rëcc daa lu ma jëroon jóge na ko yaa xam de kooka ma bëccee ba duggaat ci loxo yi ndax sama borom ku mën a programme la jàlla jëlaalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxo benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre waaw ndax fat bi ngay jéem a titre nit ñi ne sax moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat am naa boo ko baare yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ninjaaloo lañ koy attee